أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi Musannif Hazretleri Temyiz'in birinci kısmını bitirdi. Temyiz'in birinci kısmının da iki kısmı vardı. Müfret miktar ve müfret gayri miktar. Bunları da beyan etti. Şimdi ikinci kısmı başlıyor. Ve sani ikincisi dedi. Yani el kısmı sani minet temyizi. Temyizden ikinci kısma gelince. Ve o nedir? Yani el kısmı sani. Ma yerfa'ul ibhame an zatin mukadderat. Ma o şey ki, o mensup nekire ki, yerfa'u kaldırıyor el ibhame. İbhamı kapalılığı kaldırıyor. Neyden kapalılığı kaldırıyor? An zatin mukadderatin. An zatin zattan. Öyle zat ki mukadderatin. Nasıl ki birinci kısım mezkür zattan kapalılığı kaldırıyor. Bu ikinci kısımdaki temizde mukadder. Cümledeki veya cümleye benzeyendeki veya izafetteki mukadder. Gizli olan o zattan, o şeyden ne yapar? Kapalılığı kaldırır. Tamam. El kısmü sani minet temyiz ve ma yerfa'ul ibham an zati mukadderatin yerfa'uhu. İkinci kısım ne yapar? Yerfa'uhu, onu kaldırır. Yani yerfa'u kaldırıyor. El kısmü sani minet temyiz el ibham. Tamam. Yerfa'uhu, yani yerfa'u el kısmü sani, bu ikinci kısım olan temyiz kaldırıyor el ibham'ı kapalı. Neyden olan? An nisbetin. Tamam, an nisbetin, nisbetten. Halbuki nisbette kapalı bir şey yok. Değil mi? Nisbette kapalı bir şey yok. O nisbetin içerisinde mukadder olan zattan kapalı kaldırıyor. Şimdi ne diyor bu? An nisbetin, nisbetten. Nisbetten mi kapalı kaldırıyor? Nisbetten mukadder olan zattan mı kapalı kaldırıyor? Nispetten mukadder mi? Tabe Zeydün dediğin zaman. Tabe Zeydün. Zeyd hoş oldu. Ne cihetten? Nefsen nefsin. Nefis şimdi burada. Tabe'den mi kapalılığı kaldırıyor? Yok. Zeyd'den mi? Yok. Tabe'nin Zeyd'e olan nispetinde mukadder bir şey var. Yani Tabe şey-ü Zeydün. Zeyd'in bir şeysi. Hoş oldu ki o şey ne? Nefsen nefsi. Eben babası veya kendisinin baba olması. Daran evi. Efendim ilmen ilmi. Tamam mı? Peki kana zahiru, zahir olan şu idi. Şöyle demesiydi müellifin. Zahir olan. Tamam. Sen şimdi ne dedin? Yerfa'u el ibhame an zatin neşe an nisbetin. Nispetten neş'et eden. Öyle temel edeceğiz. Nispetten neş'et eden zattan kapalı kaldım. Nispetten. Annesi nispetten kapalı kaldırmıyor. Nispette bulunan bir mukadder zat var, ondan kapalı kaldırıyor. Şimdi bunu tabii bir mukabil olarak getirdi ha. Çünkü birincisinde ne yok? Nispet falan yok. Değil mi? Birinci kısımda ne var? Mezkür zat var. O mezkür zaten kapalı kaldırıyor. Bu da ya müfret miktar olur veya da müfret gayri miktar olur. Şimdi onu anlatacak zaten. Kâne zâhiru, yani zahirin gereği şu idi. Kâne zâhiru, zâhir, en yekûle el-musannifu, yani bu ikinci kısmı tabir etmekte şöyle demesi zahirdi. Yerfe'ul ibhâme an zâtin mukadderatin fi nisbetin. Fi cümletine gerek yok. Fi nisbetin, nisbet. Çünkü sadece cümlede olmuyor ki. Fi cümletin, ev, ma, va, ha, cümleye benzer, ev, fi idafet. O nisbet ki, öyle nispet ki olucu fi cümletin, cümlede olucu olur nispet. Başka? Ev fi mam zahaha, cümleye benzeyende olur. Ev fi idafetine, izafetine. Yani fi cümletin diye sadece kayıtlama. Sadece ki cümledeki nispette olmaz ki. Cümleye benzeyen. El havdu mumteliun ma'en. El erdu müfecceratun uyunen. Zeydun tayyibun eben. Değil mi? Sadece yani cümlede olucu olan nispet değil ki. Onun için o cümletin biraz sanki şey kalıyor yani. Aslına verirsen olur da. Fi nisbetin, nisbette. Öyle nispet ki fi cümletin, ev fi ma vaha, ev fi izafetin cümlede veyahut da cümleye benzeyende veya izafetteki nisbette mukadder olan zaten kapalılığı kaldırandır. Yani lafin nisbeti, yani nispette bir kapalılık yok ki ya. Öyle değil mi? Nispetin kendisinden kapalılığı kaldırmıyor ha. Güzel temiz oldu. Nispette bir sorun yok. Bitti iş. Yani nispetin içerisinde bulunan mukadder zattan kapalılığı kaldırıyor. Anlaşıldı. Lakin, şimdi bunu tevcih edecek tabii olacağım şimdi. Tevcih edecek. Lakin ancak musannif böyle demekten udül etti. Zahir buydu ya. Muktazai zahir buydu. Normalde böyle demesi lazım. Çünkü arkada neydi? An zatin mezkuratin, burada da demesi lazım. Ve sani ikincisi an zatin mukadderatin fi nisbetin. Böyle demesi lazım idi. Zahir buydu. Döndü. Niye döndü şimdi? Lakin lemma kanel ibhamu, ne zaman ki ibham, neredeki olan ibham? Fi tarafin nisbeti. Nispetin bir tarafındaki o ibham. Tamam mı? Nispetin tarafıyla burada murat ne? Zat-ı mukadder yani. Tamam mı? Zat-ı mukaddere. Nispetin bir tarafındaki ibham. Nispetin bir tarafı ne? O zat-ı mukaddere. Nispetin bir tarafındaki o ibham. Yestelzimu nedir oldu? Yestelzimu gerektirir ki oldu. Neyi gerektiriyor o? Neyi gerektirmiş? El ibhame fiha. Gördün mü? Artık nispette de ibhamı gerektirdi. Şimdi düşün bak. Nispetin bir tarafında, yani o mukadder zatta bir kapalılık var mı? Bak. O nispete de sirayet etti mi şimdi? Etti. Nispetten kaldırıyor değil mi? Yani nispetin bir tarafında o ibhama sebebiyet veren mukadder zat var ya, işte ondan kapalı kaldırıyor demektir. Yani. Anlaşıldı. Yestelzimu gerektirir. Neyi el ibhame fiyah? O nisbette kapalılığı gerektiriyor. Anladın? Nispette de kapalı gerekti. Yani tabe zeydun da aslında açık anlaşılır bir cümle olmadı. Ha? Tabenin zeyde olan isnadı da yani zeyt hoş oldu ama yani zihinlerimizde bulanık yani. Ne cihetinde hoş oldu? Şimdi o nispetin bir tarafındaki ibham, o nispette de ibhamı gerektirdi mi? Peki şimdi dinle. O nispetin bir tarafındaki ibhamı temyiz kapalılığını kaldırınca nispetteki kapalılığı da kaldırdı mı? Yani nispetin dersin. Anlaşıldı. Yestelzimul ibhame fiha ve raf'uhu, onu ref etmek. Yani o ibhamı kaldırmak, onu nereye atfettik? Lemma kâne el ibham, lemma kâne el ibhamu fi tarafin nisbeti, nispetin bir tarafındaki ibham, yestelzimul ibhame fiha fi nisbeti, nispette ibhamı gerektiriyor. Ve raf'uhu ve kâne raf'ul ibhami anha ve raf'ul ibhami haber gelmedi. gelecek, de istelzimu gelecek. Ve matuf, nereye matuf? Evet. İbhamıya. Ve İbham. raf'uhu ve raf'uhu ve o ibhamı kaldırmak ve raf'ul ibhami anha, tamam. O nispetten kapalılığı kaldırmak da yestelzimu gerektirmiyor mu? Ney er raf'a, yani raf'al ibhami anhu, anit tarafi. Anladın? Anhu. An tarafın nispeti, yani nispetin o tarafından, yani o mukadder zatından da kapalılığın kaldırılmasını gerektirmiyor mu? Evet, gerektiriyor. Kale. Lemma'nın cevabı. Ne zaman ki nispetin bir tarafındaki ibham nispete kapalılığı gerektiriyor ve o ibhamı nispetten kaldırmak, o nispetin bir tarafındaki o mukadder zattan da kapalılığı kaldırmayı gerektiriyor. Kale an nisbetin. Tamam. Kale lemmanı cevap. Kale musannif dedi. An nisbetin dedi. Ne oldu halde böyle diyor? Muktasıran aleyha. Bak. muktasıran yetinici olduğu halde, haldir o. Kale dedi an nisbetin, an nisbetin dedi ne oldu halde muktasıran aleyha, alen nisbeti yani ha. Yani muktezai zahirin hilafına kelamını getirdi. Aslında nasıl demesi lazımdı? An zatin mukadderatin fi nisbetin. Nisbetten mukadder olan zattan kapalılığı kaldırır. Temiz böyle demedi. Zahir buydu, bu zahirden udül etti, an nisbetin dedi. Anlaşıldı. Muktasıran yetinici olduğu halde aleyha alin nisbeti. Sadece nisbeti zikretti yani. Peki. Niçin yaptı böyle? Niye böyle yaptı? Tenbihen ala enne. Tenbihen. Dikkat çekmek için. Tenbih etmek için. Ne üzerine? Ala enne. Ala enne. Mukabelete ma. Fi hazel kısmi. Bu kısımda olanın mukabelesi. Tamam mı? Yani bu ikinci kısımdakinin. Muhalefeti, karşılığı nedir? Yani onun karşısındaki yani. Evet. Onun karşısındaki ala enne mukabelete ma fi hadel kısmi, tamam mı? Bu kısımdaki bulunanın karşılık olması ne içindir? Lil mufredil mezkuri fil kısmine veli. Bak, ne için mukabil? O gelecek. Lil müfredil mezkuri fil kısmil evveli. Birinci kısımdaki mezkür olan müfredin, müfrede karşılık gelmesi neden dolayı? İnne mahiye. Ancak ve ancak o, yani bu mukabele, inne mahiye, o mukabele ancak neden dolayıdır? Li mücerredin nisbeti. Sadece nispetten dolayıdır. La gayru, başka bir şeyden değildir. Değil mi? Yani o nisbette kapalılığın olmasından dolayıdır yani. Anladın orayı? Ala... Yoksa aslında Tabe'de, Zeydun'da kendi başına bir kapalılık yok. Yok. Nispetten İkisi dolayı. Nispet olduğundan dolayı kapalılık meydana geldi. Ala enne mukabelete ma, o şeyin mukabelesi neredeki fiyadır kısmı? Bu kısımda yani ikinci kısmın mukabil olması. Neye mukabil olması? Lil müfredil mezkuri fil kısmil evveli. Birinci kısımda zikredilen müfrede mukabil olması innema hiye. O mukabillik neden dolayıdır? Li mücerredin nisbeti la gayru. Başka bir şeyden dolayı değil. Nisbetten dolayıdır. Anladın? Tamam. Peki nokta o. Fi cümletin. Ve sani an nisbetin fi cümletin. Tamam. Ve sani ikinci kısım temyiz. Ne yapar? Kaldırır kapalılığı. Neyden? Nisbetten ki fi cümletin. O cümledeki nisbet. Yani ne demek? Yerfu'l ibham an zatin mukadderetin fi nisbetin kainetin fi cümletin. Tamam. Fi nisbetin kainetin fi cümletin. Cümlede bulunucu olan. Tamam. Cümlede bulunucu olan. Cümlede bulunucu olan o nisbetteki mukadder zattan ne yapar? Kapalılığı kaldırır. Veyahut da ma zaha, ma o şey ki zaha benzedi ha cümleye. Ey ma şabehe benzeyen ha cümleye. Yani cümleye benzeyenden kapalı. Bu nedir? Atfun atıftır ala cümletin. Cümleye matıftır yani. Fi cümletin ev fi. Yani fi ma zaha ha. Cümleye benzeyende bulunan bir nisbetteki mukadder zattan kapalılığı ne yapar? Kaldır. Anladın? Yani ikinci kısım temyiz. Yerful ibhame an zatin mukadderatin fi nisbetin kainetin fi ma yushbihul cümlete. Tamam? Tevili bu. Fi nisbetin nisbette mukadder zat. Nasıl nispet? Kainetin olucu. Nerede olan o nispet oluyor? Fima yuşbihul cümle. Cümleye benzeyende, yani cümleye benzeyen o ismi failin failine, ismi mefulün naibi failine, sıfatı müşakabın failine olan nispetinde mukadder olan bir zat, o zatta ne yapıyor? Kapalılığı kaldırıyor. Anlaşıldı? Ve bu, yani ma yuşbihul cümle, cümleye benzeyen nedir? İsmül imma ismül faili ya ismi faildir. Nahu el havdu mumtelu imma. El havdu havuz mümtelü ma su cihetinden dolmuş. Şimdi burada ibham. İbham. Nerededir? İmtilağın damiri müstekine nispet edilmesindedir. Yani mümtelü'n dolucu hüve o. O dolucu. O dolucu olan, o dolucunun nesi dolucu yani? Ma en su. Tamam, o mal ne yapıyor? Mümtenin tahtındaki hüveye nispetindeki mukadder olan, gizli olan o zattan kapalı. Yani mümtenin dolucu, dolucu olan bir şeydir de. Dolucu olan şey ne? Su veya bal veya pekmez artık. Sen koy oraya. Anlaşıldı mı? Ve imma ismul mef'uli ya da ismi mef'uldur. Ev ismul mef'uli. Nahu el erdu müfecceratun uyunen. Uyunen temiz. Tefcirin tahtındaki hiye zamirine olan nispetinde mukadder olan zaten kapalı kalır. Veyahut da es sıfetul müşebbetu nahu zeydun hasenun vechen. Zeydun hasenun güzel huve o. Ne cihetin? Vechen. Yüz cihetinden. Vechen burada temizdir. Evet ismi tafdili. İsmi tafdili nahu zeydun efdalu. Zeydun efdalu daha faziletli huve o zeyd. Ne cihetinden? Eben. Baba cihetinden. Anlaşıldı? Burada eben temizdir. Yaftalun tahtındaki müstetir olan zamire nispetinde mukadder olan zaten kapalı kaldırıyor. Ev el masdaru. Evil masdaru. Veya masdar failiyle beraber. Nahu. E'cebeni tıybuhu eben. E'cebeni tıybuhu dedim aslında izafette mukadder zat oluyor. Onu fail yapmak lazım. Tamam mı? Şöyle yaparsın onu. E'cebeni beni acayip beni şaşırttı. Beni tacuba sevk etti. Tıybun. Hoşluk. Kimin hoşluğu? Zeydun. Zeydin hoşluğu. Tıybun. Zeydin diyeceksin. O izafette o zaman mukadder oluyor. Ha, tıybun Zeydun olursa. Tıybun mastar. Zeydun faili. Amel ettirir. Ha mastar amel ettirerek yapacaksın. Şimdi fi izafetin olunca izafette oluyor da o zaman. Doğru. İzafetteki mukadder zat oluyor. Tıybu hu dedin mi? Tıybu mastar. Hu muzafı ile hisse oluyor onu. Ama öyle bir şey ama saymadı burada. Mastar diyorsun da mastarın isnadındaki mukadder zattan kapalı kaldıracaksa o zaman tıybun zeydun. Tıybun hoşluk. Kimin hoşluğu? Zeydun zeyd. Yani hoşluk zeyde nispet ediliyor. Zeydin hoşluğu beni şaşırttı. Ne cihetinden? Hoşluğu eben. Anlaşıldı? Bu neyi mülahaz ederek bunu verdi? Şey yani bu uygun değil ki. Misali uygun değil. Öyle değil mi? Çünkü aşağıda fi izafetin diyecek. Bak fi izafetine bak. Acebeni tıybuhu nefsen. Gördün? Karşı sefeye bak. En son satıra bak. Fi izafetin izafette mukadder olan zaten kapalı kalan. Acebeni tıybuhu. Bu. Ha buldu. Fi izafetin acebeni tıybuhu. Aynısı. Değil mi? O zaman mastar failiyle beraber olacak. Yani e'cebeni tıybun zeydun. Tıybun hoşluk zeydun. Zeydin hoşluğu. Ne cihetinden? Eben baba cihetinden. Yani mastar muzaf diyor. Failine muzaf. Failine muzaf olduğu zaman da o zaman izafette mukadder zat oluyor yani. Biz ise neyi konuşuyoruz? Nispetini yani. Nispet o zaman yani mastarın failine nispeti olmadı ki. Failen nispet var ama izafet tarikiyle var ki o zaman izafette mukadder zat oluyor yani. Anlaşıldı? Tamam. Anladınız demek istediğimi benim. Tamam hocam. Yani onu öyle şey yapın. Tavsiye edin isterseniz. Ve kedalike. Aynı şekilde yani kema ennet temyiz. Nasıl ki temyiz an hadil eşya bu şeylerden yapılan temyiz. Temyizün amma yüşbil cümle. Cümleye benzeyenden temizdir. Aynı şekilde küllü ma fi ma'nel fi'li. Kendinde fiil manası olan her şeyde. Yani küllü ismin ev harfin. Her isim veya harf ki üstü fi de minhum ma'nel fi'li. Fiil manası kendisine anlaşılan her lafız da tamam mı? Müphem olduğu zaman da temizi nasp eder yani. Tamam. Temizi nasp eder. Örnek hasbüke. Hasbüke nedir? İsim fiildir. Yekfike demek yani. Yekfike. Sana kifayet eden hasbüke zeydun bak. Hasbüke sana yeten zeydun zeyd. Zeyd sana yeten. Sana yeten zeyd. İyi de ne cihetinden? Raculen. Tamam mı? Raculen. Ya le zeydin. Ya le zeydin. Ya lehu raculen. Hasbüke zeydun. Yani yekfike zeydun, zeyd sana kifayet ediyor. Zeydin kifayeti nedir yani? Ne cihetine? Racülen. Ya le zeydin farisen. Ya le zeydin farisen. Ya le zeydin. Ey zeyd. Ne cihetinden? Farisen. At bakıcısı cihetinden. Çünkü estağîtu manasında orada. Evet. Peki, şimdi musannif örnek veriyor. Ne gibi? Nahvu tâbe zeydün nefsen. Tâbe zeydün nefsen. Örneğinde olduğu gibi. Şimdi ne dedi? Arkayı toplayalım. Ve tâni ikincisi. Mukadder zattan kapılık an nisbetin fi cümletin ev mâ zâhâhâ nahvu tâbe zeydün nefsen. Tamam. Tâbe zeydün zeyd hoş nece nefsen. Bu nedir? Hâdâ misâlün lil cümleti. Bak cümlenin misalidir bu. Çünkü tâbe fiildir. Zeydün'ün failidir. Dolayısıyla cümledir. Ve temizu fihi, buradaki temiz ise yani nefis, fihi fiyadil misal, hasun bil muntasabi anhu. Muntasabı anha aittir. Başkasına ait olmaz yani nefs. Tamam mı? Muntasabı anha. Muntasabı anha da kimdir burada? Zeyd. Zeyd'dir yani. Yani temiz ondan dolayı mensup olmuş ha. Yani nefis zeyd'den başkasına ait olamaz yani. Evet, muntasabı anha murat burada nedir? Zeyd'dir yani. Nefs ile murat nedir? Zeyd'dir. Başka bir şey değil yani. Dolayısıyla o zaman nefs nedir? Nefs, Zeyd'in bizatihi kendisinde ait olan temyizdir. Şimdi gelecek olanlarda başka başka örnekler de verecek. Tamam. Peki. Zeyd'un, ondan sonra geliyor. Zeyd'un tayyibun eben. Bu da misalün lima yüşbühül cümlete. Cümleye benzeyenin örneğidir. Çünkü tayyibun kelimesi sıfatı müşebbedir. Faili tahtında müstetir, zamirdir. Failiyle beraber ne oluyor? Cümleye benzeyen oluyor. Cümle değil, cümleye benzeyendir. Peki tayyibunun tahtındaki hüveyi nispetinde ne var? Kapallık var. Eben ne yapıyor? O kapallığı ortadan kaldırıyor. Anlaşıldı? Ve temyizu fihi, buradaki temyiz, yani bu misaldeki temyiz, yaslahu, elverişlidir, olur. En yeküne limen tasaba anhu, kendinden dolayı temyizin nasp olduğu ki Zeyd, Zeyd'e de ait olabilir. Yani Zeyd'in kendisi babadır yani. Yani Zeyd'ün Zeyd, tayyibun hoştur ne cihetinden? Eben baba olma cihetinden böyle olabilir. Daha ve yaslahu elverişlidir en yeküne li mutaallakihi. Muntasabanın mutaallakı içinde olabilir. Yani Zeyd babası cihetinden hoştur. Babası. Zeyd kendisi baba cihetinden hoştur. Yani baba olması cihetiyle Zeyd hoş bir kimsedir. Veyahut da Zeyd babası cihetiyle, babası yönünden hoş bir kimsedir. Anladın? Muntasabı anh ile mütealleki. Çünkü babasının Zeyd ile nesi var? İlişkisi var, alakası var yani. O zaman mütealleki'ne ait oluyor. Yani. Demek ki buradaki temiz. Yani Zeyd'ün Zeyd ebun denir mi? Denir. Ha? Zeydün Zeyd ebun. Zeyd babadır. Tamam. Zeydün Zeyd sahibu ebin. Zeyd baba sahibidir. O da olur. O zaman o eben muntasabun an olan Zeyd'e de ait olabilir. Zeyd'in müteallik olan babaya da ne olabilir? Ait olabilir. Peki. Ondan sonra geldi. Ve haythu وَحَيْثُ اِلَّتْتِرْ مَا فَهَذَانِ الْمِثَالًا diyecek ki ona illet. وَحَيْثُ لَا فَرْقَ فِي التَّمِيزِ بَيْنَ الْجُمْلَةِ وَمَا ضَاهَا cümle ve cümleye benzeyen arasındaki temyizde fark olmadığı için yani ibham ister nispette olsun yani nispette olan ibhamda temyiz ne yapıyor? O nispetten kapalılığı kaldırıyor mu? Nispetten mukadder zaten. Evet tamam. O zaman bir fark yok değil mi? Ve haythu için la farka fark olmadığından fit temyiz. Temyiz noktasında bir fark yoktur. Beynel cümleti ve ma daha. Cümle ve cümleye benzeyen arasında temyiz noktasında fark olmadığından fehadanil misalani şu iki misal. Yani tabe zeydün nefsen zeydün tayyibun eben fi kuvveti erbaati emsiletin. Dört misal kuvvetindedir. Tamam. Dört misal kuvvetinde oldu yani. Nasıl dört misal kuvvetinde? Şöyle. Fekeennehu sanki musannif kale dedi. Ne dedi? Tâbe zeydün nefsen, tâbe zeydün eben. Zeydün tayyibun nefsen, Zeydun tayyibun eben. Anlaşıldı? Dört misal oldu yani bak. Tabe zeydun nefsen. Muntasabun anha ait. Tabe zeydun eben. Muntasabun anha da ait olabilir. Mütalakı da ait. Zeydun tayyibun nefsen. Muntasabun anha ait. Zeydun tayyibun eben. Kaç oldu? Peki fekavluhu musannifin sözü ama ve ubuvveten ve daran ve ilmen bunlar da var. Yani tabe zeydun ubuvveten, zeydun tayyibun ubuvveten, tabe zeydun daran, zeydun tayyibun daran, tabe zeydun ilmen, zeydun tayyibun ilmen. Bunlar da bunlar atfun atıftır. Ala nefsen ve eben. Aleyhime yani. Her ikisine de atıf olabilir. Nefsen ve eben üzerine atıftır. Yani aleyhima diyecek yani. Atfun aleyhima yani. Anlaşıldı? Her ikisine atıftır. Ne itibarla? Bi hasebil ma'na. Mana itibariyle. Yani lafız itibariyle bir tanesine atıf olur zaten. Nefsine atıf yaparsın onu. Tamam. Dolayısıyla her birini oraya atfat. Tabe zeydun nefsen. Tabe zeydun ubuvveten. Tabe zeydun daran. Tabe zeydun ilmen. Ondan sonra dön. Zeydun tayyibun nefsen. Zeydun tayyibun eben. Zeydun tayyibun ubuvveten. Zeydun tayyibun daran. Zeydun tayyibun ilmen. Anlaşıldı. Böyle dört tane örnek veriyor ki daha şey olsun yani. Onları tek tek inceleyecek zaten şimdi. Tamam. Mana cihetiyle her ikisine atıftır ama lafız cihetiyle ya birincisine atfedersin nefsine veyahut da ikinci misaldeki birinci misal üzerine atıf yaparsın yani. Fark etmez yani. Nereye atıf yaparsan zaten birbirini bağlıyor. Feve öyleyse o misal feve o nazırın ila küllin feve o nazırın ila küllin minel misaleynil mezküreyni. Evet. Fe innehu o nazırın bakıcıdır. Fehüve, oh yani musannifin sözü de. Fehüve, yani kavlül musannifi, ubuvveten ve dâre ve ilmen. Bu sözü, nazırın ila küllin, her birine de, nazırın da meyledicidir yani. Minel mitali. İki misalden her bir... İkisine de bakıyor yani. Bakıyor ha. El mezküreni fil metini yani. Metinde zikredilen. Evet. Yani tabe zeydün nefsen, zeydün tayyibin, evet. Herkesine bakıyor. Gayr-ı muhtasın bil ahir. Sonuncuya mahsus değil. Yani bazı şöyle anlamış. Zeydün tayyibun eben ve ubuvveten ve daram. Hayır, herkesine de bakıyor. Önce birinciye ya. Tabe zeydün nefsen, tabe zeydün eben, tabe zeydün ubuvveten, tabe zeydün daran, tabe zeydün daran. İkincisi zeydün tayyibun nefsen, zeydün tayyibun eben, zeydün tayyibun ubuvveten, zeydün tayyibun daran, zeydün tayyibun ilmen. Anlaşıldı? Fehuve öyleyse o musannif bihasebil hakikati, bak hakikat itibariyle, hakikat yönüyle evrede iradeti getirir küllin mine temyiz. Bak temyizden her birine getirmiş. El vaki'i olan temyiz fil cümle. Cümlede olan evma daha ha. Cümleye benzeyen ve cümlede bulunan. Mukadder zattan kapalılığı kaldıran temyizden her birine getirmiş. Neyi getirmiş? Hamsete emsiletin. Her birine kaç misal getirmiş? 5. Şimdi bak. Tabe zeydün nefsen. Tabe zeydün eber, tabe zeydün ubuvveten, tabe zeydün daran, tabe zeydün ilmen. Kaç etti? Zeydün tayyibun nefsen, zeydün tayyibun eben, zeydün tayyibun ubuvveten, zeydün tayyibun daran, zeydün ilmen. Anlaşıldı? Evet. Tamam. Şimdi tek tek şimdi bu temizleri inceleyecek. Temiz olacak şeyler bak bu özellikleri taşıyor. Onun için 5 tane örnek getirdi. Fen nefsu, nefisten başlayalım. Fen nefsu, nefs nedir? Anladın mı? Bak şimdi bu misallerin yani niye böyle getiriyor? Daha 5 misal niye getirdi yani? Bir amacı var ya adamın. Sana bir şey demek istiyor. Derdi adamın var. Yani 5 tane misal geldi. 5 tane getir. Getirdi de öyle değil kardeşim ya. 5 tane misal getirmesinde bir adeti, bir hedefi var. Bunlar 5 tane misal getirdi ve bunu yaparken bir amaç güttü. Demek istiyor ki temyiz böyle olur, bu olur, bu olur, bu olur, bu olur. Muntasabun ana ait olur. Muntasabun ana da ait olabilir. Mütallaka da ait olur. Sadece mütallaka ait olur. Muntasabına ait olmaz. Anlaşıldı. Fen nefsü. Şimdi anlatıyor. Fen nefsü. Nefs nedir? Aynun. O bir ayındır. Ne demek yani? Kaimun bi nefsi. Kendi nefsiyle kaimdir. Nefs. Has, gayru idafiyin izafi değildir. Ne demek izafi değildir? Yani onun manasını taakkul etmek için herhangi bir şeyi düşünmeye ihtiyaç yoktur. Mesela babayı düşünmen için veledi düşünmen lazım bak. Baba, baba kendi kendine baba olmaz ki. Çocuk olacak ki baba olsun. Çocuk olmadan baba olmaz. Ama nefs böyle değildir. Nefsin bizzat kendisi düşünülebilir. Gayru idafiyin. Tamam? İzafi işlerden değildir yani. Bunun manası başka bir şeyi taakkul etmeye, düşünmeye ihtiyaç olmadan düşünülebilir. Hasun bil muntasabi anhu. Muntasabı anha aittir. Tamam? Nefs temyizinin özellikleri. Nefs ayındır, gayrı izafidir, muntasabın ana aittir. Ve dar, geçtik şimdi dara. Dar nedir? Aynun, o da bir ayındır. Çünkü kaimun bidati, kendi nefsiyle kaimdir. Gayrı izafiyin, izafi değildir. Niye? Çünkü darı düşünmek için başka bir şeyi düşünmeye ihtiyaç yoktur. لَنَّ تَعَقُّلَ مَعْنَوْ لَا يَحْتَاجُ اِلَى شَيْءٍ Bir şey ihtiyaç yok. Evi, mücerred evi düşünebilirsin. فَوَ o dar kelimesi nedir? مُتَعَلِّكُنْ alakalı olucudur. بِالْمُنْتَصَبِ عَنْهَ Zeyd ile ilgilidir yani. Bak sen diyebilir misin? Zeyd'ün Zeyd darın. Zeyd evdir. Hayır, Zeyd ev değil. Bak muntasabana ait olabilmesi için Zeyd'in müpteda ona haber yapmanı. Zeyd ev değildir. Zeyd sahibi darin. Tamam. Peki. Yani evin malikidir ha. Vel ebu. Geçti bu ebe. Eb nedir? Aynun. O da bir aynı. Eb dediğimiz şeyi gözle görürüz, elle tutarız yani. Kaim bir nefsidir. Ama idafidir. Niye? Babayı düşünmen için. Tamam mı? Babayı düşünmen için. Başka bir şey de düşünmen lazım ha. Çünkü o baba kimdir? Onun suyundan başka bir canlı yaratılan canlıdır yani. Çünkü baba olmuş da onun suyundan demek başka bir canlı peyda almış, meydana çıkmış yani. İzafidir. Oğlu düşüneceksin ki babayı düşünebilesin. Baba, oğul olmadan babalık ne yapamaz? Düşünülmez. Onun için izafidir o. Onun manasını düşünmek başka bir şeyi düşünmeye muhtaçtır. Yahtemilu lehuma. Tamam. Yahtemilu eb kelimesi muhtemildir lehuma. Yani muhtemelun lehuma bizde. He? Bizde muhtemelun lehuma. Muhtemilun ha? Muhtemilun lehuma. He, muhtemilun lehuma. Herkese ihtimal edicidir. Bakayım. Ha, muhtemilun. Yahtemilu lehuma. İsmi mef'ul de okunur mu? Muhtemelun. Aynı manaya geliyor da muhtemelun. Muhtemelun. İhtimal etmiştir. Lehuma. Muhtemelun ihtimal edicidir. Lehuma her ikisine. Yahtemilu. Bizde fiil müzari. Yahtemilu en yeküne bil muntasabi anhu ve en yeküne li mutaallikihi. Şimdi gel bakalım. Vel ubuvveti. Ubuvvet nedir? Ubuvvet nedir? Aradun. Ubuvvet dediğin arazdır. Ubuvvet babalık demektir. O bizim Türkçedeki babalığı düşünme ha. Zat olarak var babalık. Bu babalık baba diyor. Olmak. Heh. Bu vasıf ebte bulunan bir arezdir. Baba olma vasfı. Bir de bizim tutulan bir şey değil. He, bizde bir de babalık diyorlar işte. Kayınpeder ne de babalıktır. O zattır. Arez değil o. O ayrı, o baba gibidir. Baba ya, var bir de babaya diyorlar babalık. He, babalık. O babalık ayrı. Bizde ondan dolayı karıştırılıyor. Ya adam düşünüyor ya babalık diyor hoş diyor. Nasıl diyor? Adamdır diyor da nasıl arar? Babanın zatında kaim olan şey vasıf yani, tamam mı? Baba olmak şeyi. Heh, özelliği. Vel ubuvveti, ubuvvet nedir? Aradun, arazdır, izafiyyün. İzafi de niye? Babayla kaimdir. Baba olmasa babalık olur mu? Şey, çocuk olmasa. Yok yok, babanın kendisi olmadan babalık olur mu? Kendisiyle kaimdir. O, babayı, o, çünkü babanın vasfıdır. Vasıf mevsufuyla kaimdir. Öyle değil mi? Araz neyle kaim olur? Cevheriyle. Babalık vasfı kimde bulunuyor? Babanın kendisinde bulunuyor. Öyle değil mi? Lehenne la tekumu bi nefsiha. Babalık vasfını böyle ortaya koyup koyabilir miyiz? Koyamayız. Bel tekumu bil ebi. Değil mi? Peki. Vel ilmu, geldik ilme. İlim nedir? İlim. Aradun, o da arazdır. İlim kendi kendine bulunmaz ki. İlim alimde kaimdir. Değil mi? Alimin ilmini böyle ortaya çıkartabilir miyiz? Aha da bu ilmi. Bu alimdir, bu da ilmi. Olmaz. İlim zatında nedir? Alimin zatında kaim olandır. Dolayısıyla arazdır o zaman. İlim nedir? Arazdır. Yani yucedu fil alimi, alimde bulunur. Ama gayru idafi, ilmi düşünmek için başka bir şey düşünmeye gerek yoktur. İzafi değildir. İlmi biz bizatihi kendisini düşünebiliriz. Çünkü ilmin manası vuduh, inkişaf. Yani düşünebilirsin. Ve küllün her biri minhuma, bunlardan her biri. Yani minel ubuvveti vel ilim. Bunlar nedir? Yetaallaku bil munasibi. Yani müteallikun bil muntasibi. Bil muntasibi anhu. Tamam. Muntasibi anha taalluk eder. Onunla ilgilidir yani. Sizde müteallikun. Bende de yetaallaku bil muntasibi anhu. Muntasibun anhu ile alakalıdır. Tamam. Çünkü zeydun zed ubuvvetun diyemezsin. Zeydun zed ilmun ilimdir diyemezsin. Sahibu ilmin. Sahibul ubuvvet. Babalık sahibi olan bir kimsedir. Yani baba olma vasfı kendinde olan kişidir yani. Ha. Anlaşıldı? Peki. Ev fi idafetin. Orada kalalım ha.